Sova Info. Prvi festival Mladi glumci grad u Rijeci, Mi smo tu, otvoren je jučer u bivšem prostoru Expo Drva. Riječ je o inicijativi studenata studije glume i medija Akademije primijenjenih umjetnosti. Festival će se održati od 31. listopada na 5 lokacija. U bivšem Expo Drvu, u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, u antikvarijatu Ex Libris, Book Cafe u Dnevni boravak i Filodramatici. Očekuje vas 10 studentskih predstava, projekcije kratkih filmova, a za kraj je najavljen i koncert iznenađenja. Regionalni infocentar za mlada Rijeka UMKI u suradnji s Erasmus Student Network Rijeka po drugi put organizira internacionalne spojeve na slijepo. Program je zamišljen u obliku neformalnih sastanaka mladih, a provodi se u sklopu kampanje Eurodeska Time to Move. Više o cilju kampanje rekla nam je asistentica projekta Tamara Tokić. Cilj tih sastanaka je uključivanje stranih studenata, odnosno raznih studenata i volontera u lokalnu zajednicu, povezivanje mladih ljudi iz Rijeke s mladima iz raznih dijelova Europe, razmjena iskustava, mišljenja, znanja, upoznavanje novih kultura, upoznavanje stranih studenata sa Rijekom, sa našom kulturom i na kraju krajeva poticaj za sudjelovanje u mnogim mogućnostima koje se za mobilnost nude u okviru Erasmus Plus programa. Više o internacionalnim spojevima poslušajte u Sovi Info Plus, koji su za vas pripremile Maja Krištofor i Katarina Škrbić. Svjetski dan audiovizualne baštine obilježava se sutra. U organizaciji Kinomreže i Hrvatskog filmskog arhiva u 30 kina diljem Hrvatske prikazat će se filmovi Breza Ante Babaje i Tajna starog tavana Vladimira Tadeja. U Rijeci dan će se obilježiti prigodnom izložbom 22 plakata starih hrvatskih filmova u Atriju Art Kina u 10 sati. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i iznad prosječno toplo za ovo doba godine. Sredinom dana prolazno je na oblačenje, a poslije podnje i malo kiše. Krajem dana zapuhat će jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna uglavnom od 16 do 21 stupanj. Sova Info. Vrlo je poznata činjenica da mladi sve više i više žele sklapati strana poznanstva. Udruga Regionalni infocentar za mlade Rijeka u suradnji sa ISN Rijeka po drugi put pružila je našim studentima upravo tu priliku. International Blind Date kroz neformalne sastanke povezuje strane studente i volontere sa mladima u Rijeci i uključuje ih u lokalnu zajednicu. Sam začetak projekta pobliže nam je objasnila asistentica projekta Tamara Tokić. Ovo je druga godina. Prošle godine je to pokrenula naša volonterka Andrea Dijana Kristof i to je zapravo bio njezin osobni projekt koji je ona provela jer je primijetila da se razni studenti i mjesto volonteri zapravo ne povezuju baš pretjerano sa lokalnim mladim ljudima. Pa je to odlučila malo promijeniti i napravila jedan takav zgodan projektić koji je bio zapravo jako uspješan i za koji smo čak dobili nagradu od Eurodeska za 2017. za najbolji projekt koji promovira mobilnost mladih u Europi. A koji su rezultati prošlogodišnjeg projekta? Pa s obzirom na to da inicijativa nije usmjerena na nekakve parove, nego više na prijateljske, ne znamo, nismo pratili da se išta desilo, nisu nam se javljali s povratnim informacijama u vidu toga tih ljubavnih događanja, ali možda ove godine netko nekoga upozna i nešto se rodi, nikad ne znamo, sve je otvoreno. Poljski Erasmus student i Marija Jerik rekli su nam svoje mišljenje o samom projektu i zašto će se baš oni prijaviti. Do you guys know what is International Blind Date? Of course, that's one of the most important even in Erasmus life in Rijeka. Are you going to participate? I hope so, yeah, absolutely. Do you hope to find maybe a boyfriend or a girlfriend or friendship? I would like to find some creation friends, really. I would like to have closer with the locals. Let's just start from the friendship. What do you expect from the International Blind Date? Just some very interesting social experience. But I would like to meet someone also from creation. I would like someone to show me Rijeka from the local point of view. So show me maybe the places who are not so obviously to see, explore. Okay. Yeah, and maybe to give the insight of how they see Croatia and Rijeka and all the things that we hear from abroad and there actually. Ovo je idealna prilika za studente i bilo bi ju šteta propustiti. Prijave su otvorene, a prijavnicu možete pronaći na stranici umki.hr. S ovu info i s ovu info plus su redile i čitale Katarina Škrbić i Maja Krištofor. Slušali ste Sovu info.